D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny mamy poznać kolejne dane na temat frekwencji w wyborach samorządowych. Do południa wyniosła niecałe 16%. Wśród poszkodowanych w katastrofie kolejowej na Tajwanie nie ma Polaków, informują służby dyplomatyczne. W tym serwisie też nowe szczegóły dotyczące zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Za pół godziny ma się rozpocząć kolejna konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Wcześniej podano, że do południa w trwających wyborach samorządowych głosowało niecałe 16% uprawnionych. Do południa najwięcej osób zagłosowało na Podlasiu. Z miast wojewódzkich najwyższa frekwencja była w Warszawie i wyniosła ponad 17%. Państwowa Komisja Wyborcza odniosła się także do problemów z dopisaniem do listy wyborców. Dziś odmówiono tego części obywateli, którzy rejestrowali się przez portal ePUAP. Wina może leżeć po stronie samorządu, mówiła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Można tylko przypuszczać, że być może te wnioski były zbyt późno złożone, urzędy po prostu nie zdążyły. Mają na to 3 dni. Być może to były takie sytuacje, które były wątpliwe. Sędzia Wiesław Buś z Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że odnotowano 416 zdarzeń, które mogą mieć związek z naruszeniem ciszy wyborczej. To są po prostu zgłoszenia na policję różnego rodzaju zdarzeń, które policja bada. 3 osoby zostały zatrzymane w związku z wyborami samorządowymi. Podkreślono, że żadne z tych zdarzeń nie wpłynęło na proces wyborczy i nie będzie oznaczało wydłużenia głosowania. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Według informacji przekazanych przez tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wśród poszkodowanych w dzisiejszej katastrofie kolejowej na Tajwanie nie ma obywateli Polski ani innych krajów unijnych, przekazał konsul dyżurny w biurze polskim w Tajpej. W katastrofie zginęły, według najnowszych danych, 22 osoby, a ponad 170 zostało rannych. Lokalne media podają, że to największa tego typu tragedia na wyspie od 37 lat. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza. Do zdarzenia doszło w regionie Ilan w północno-wschodniej części wyspy. Pociąg ekspresowy obsługujący popularną trasę turystyczną wzdłuż wybrzeża wykoleił się między stacjami Dungshan i Suxin. Z toru wypadło wszystkie 8 wagonów, 5 z nich przewróciło się. Pociągiem jechało 366 osób. Prezydent Tsai Ing-wen zaapelowała o pomoc dla poszkodowanych. Operator trasy kolejowej, na której doszło do wypadku, zapowiedział już wypłatę odszkodowań. Rodziny ofiar śmiertelnych otrzymać mają 2,5 miliona dolarów tajwańskich, czyli ponad 80 tysięcy dolarów amerykańskich. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Znane są nowe szczegóły dotyczące śmierci Jamala Khashoggiego. Według saudyjskiego urzędnika rządowego, który chce pozostać anonimowy, dziennikarz znany z krytyki saudyjskiego następcy tronu został uduszony, a jego ciało wywiezione z konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule owinięte w dywan. Władze w Rijadzie początkowo zaprzeczały, by królestwo miało jakikolwiek związek z zaginięciem dziennikarza. Po 18 dniach wydały oświadczenie, w którym przyznały, że dziennikarz nie żyje. Poinformowały, że zginął w czasie bójki na pięści, do jakiej doszło w placówce dyplomatycznej. Według dzisiejszego oświadczenia jeden z mężczyzn z 15-osobowej grupy Saudyjczyków, którzy przyjechali do Turcji, miał założyć na siebie ubranie dziennikarza i upozorować, że ten opuścił konsulat. Saudyjski urzędnik cytowany przez agencję Reutera podaje też, że przed zabiciem Khashoggiego próbowano przekonać do powrotu do królestwa. Po raz kolejny do sprawy dziennikarza nawiązał prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany wyjaśnieniami Arabii Saudyjskiej. Nie wykluczył wprowadzenia sankcji, ale zastrzegł, że nie powinny one obejmować zamówień wojskowych. Przedstawiciele wielu krajów zdecydowali o odwołaniu swojego uczestnictwa w przyszłotygodniowej konferencji Davos na pustyni. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I na koniec wracamy do kraju. Startują Choinki i Jedynki. Program Pierwszy Polskiego Radia zainaugurował kolejną edycję akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko, ta akcja to misja, mówi wicedyrektor Jedynki Marek Mądrzejewski. Ci młodzi ludzie zaangażowani już w to, kiedyś coś z tego wyniosą. Będą mieli większą wrażliwość, na przykład na tych, którym w życiu się nie powiodło z różnych powodów. Tą akcją, zresztą jak wieloma innymi, nie tylko staramy się przywrócić im uśmiech, nadzieję na to, że coś takiego jak dobro wśród ludzi może zwyciężyć. Pieniążki z tych licytacji przeznaczane są na bardzo szlachetny cel. By wziąć udział w konkursie, wystarczy mieć nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż 16, namalować, narysować, wykleić czy wydziergać swoje wyobrażenie tajemnicy świąt Bożego Narodzenia i przesłać pracę na adres Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i zobaczymy, jak ta Legia dzisiaj sobie da radę z Wisłą. Na pewno mecz zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Gdyby Legia wygrała, będzie na fotelu lidera Ekstraklasy. W zakończonym już meczu 12 kolejki Zagłębie Lubin zremisowało z Wisłą Płock 3-3. No trzeba przyznać, że było to emocjonujące spotkanie. Wisła prowadziła 3-2, ale w ostatnich minutach Zagłębie wyrównało. W pierwszej lidze w jedynym dzisiejszym meczu Warta Poznań wygrała 2-1 z Chrobrym Głogów. Jakąś informację z dzisiejszego dnia chciałbyś dodać? Ja bym może dodał o tym bardzo dobrym wyniku maratonu. O, wspominałeś, maratonu. Prawda? Tak, bo to jest jednak za każdym razem, ostatnio się tak zbliżamy do tych 2 godzin. Jeszcze ta bariera nie padła, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że po raz drugi z rzędu maraton w Amsterdamie wygrał Lawrence Cherono. 2 godziny, 4 minuty i 6 sekund. To 4. tegoroczny wynik na świecie. Brawo. Ja z dzisiejszych informacji wybieram jednak tę dotyczącą MotoGP, bo Marc Marquez, Hiszpan z Hondy, wygrał po raz 3. z rzędu, 5. raz w karierze Mistrzostwo Świata Motocyklowe, Mistrzostwo Świata, naprawdę jest niesamowity. No i ciekawe, czy pobije niesamowity wyczyn Valentino Rossiego, który no trochę więcej wygrywał jednak. Nasi słuchacze także trzymają rękę na pulsie. W Rybniku zakończyły się ostatnie regaty w tym sezonie w ramach cyklu Polish Match Tour. Były to regaty zaliczone do Pucharu Świata, regaty meczingowe. Startowały załogi z Polski, Danii, wyjątkowo wygrał Duńczyk, Emil Kier przed 2 Polakami, Maciejem Trupą i Szymonem Jabłkowskim, aktualnym wicemistrzem Polski. Kolejne regaty dopiero na wiosnę. Dziękujemy za te informacje, czekamy na kolejne, te najważniejsze, najświeższe, w których Państwo też biorą udział, a wiem, że Pearl Jam jest z kilku fanów w naszej redakcji, także w innych redakcjach Radiowej Trójki, także Do The Evolution. It's evolution, baby. Cóż za gardło, rzekłbym, gdyby my tak próbowalibyśmy się w trzeciej stronie medalu odzywać jak wokalista Pearl Jam, to byśmy nie dotrwali do końca. Na pewno nie. To teraz 12 kolejka Ekstraklasy. Proszę. Drodzy Państwo, była Lechia przed Jagiellonią, na razie jest Jagiellonia przed Lechią, ale niewykluczone, że po 20 te drużyny pogodzi Legia i to ona zasiądzie na fotelu lidera rozgrywek. W piątek Jagiellonia wygrała z Pogonią Szczecin 2-1. Wynik otworzył Przemysław Frankowski. Potem Portowcy wyrównali po golu Kozulia, ale Iwan Runie golem w 80 minucie ocalił 3 punkty dla Jagi. Moja bramka decydowała ten mecz, ale wszyscy zagraliśmy dużo lepiej niż ta ostatnia dwa mecze i to dla nas było najważniejsze. Było mało presji na nas, ale graliśmy najlepsze co mogliśmy. Walczyliśmy do końca i przeżyliśmy tą bramkę za zwycięstwo. Lechia Gdańsk także zagrała w piątkowy wieczór, ale wywiozła z Gliwic tylko punkt i to jest twoja interpretacja. Po dość szczęśliwym remisie, powiem ci, że oglądałem ten mecz i uważam, że to był zasłużony, zarówno co sprawiedliwy. No ale w której minucie wyrównała Lechia? No, ale... W 86? No to jest troszkę szczęścia? Dobrze. Interpretacja Michała Olszańskiego zatem jest taka, że po szczęśliwym remisie 1-1 gospodarze prowadzili, tak jak napisałeś, do 86 minuty. Potem Lukas Harastin wyrównał. Straconych punktów żałował bramkarz Piasta Jakub Szmatuła. On też pewnie uważa, że to niezasłużona przegrana. Niezasłużony remis. Prowadzili dwóch napastników i byliśmy przekonani, że wszystko postawią na jedną kartę. No, Lechia wychodziła groźnie, sytuacjami nie ma co ukrywać, ale byliśmy przekonani, że dowieziemy to. No niestety nie udało się. W sobotę 3 mecze. Zagłębie Sosnowiec, czyli Beniaminek naszej ekstraklasy, po zmianie trenera wygrał z Miedzią Legnica 3-1. Już w trzeciej minucie pomocnik Miedzi Finn Peteri Forsell wykorzystał jedenastkę i goście cieszyli się z prowadzenia, ale krótko, bo już kilka minut później wyrównał Szymon Pawłowski. Ten sam zawodnik strzelił drugą bramkę przed przerwą, a wynik w 63 minucie po samobójczym trafieniu ustalił hiszpański pomocnik Miedzi Francisco Cruz. Bramkarz Zagłębia Dawid Kudła zagrał dobry mecz, brawo! Myślę, że cała drużyna dzisiaj zasłużyła na pochwały, nie tylko ja, bo przegrywaliśmy to spotkanie i różnie ten mecz mógł się potoczyć, ale chłopaki pokazali charakter, zaangażowanie, walkę. To jest dobry prognostyk na przyszłość, bo tak to powinno wyglądać. U siebie powinniśmy wygrywać, strzelając dużo bramek i dzisiaj to się tak stało. Mała niespodzianka we Wrocławiu. Dobrze prezentujący się ostatnio piłkarze Śląska Wrocław przegrali z Arką Gdynia 1-2. Najpierw dla gości gola strzelił Mateusz Muński. To naprawdę była piękna akcja. To jest 17-latek, debiutujący, także naprawdę wielkie brawa dla Mateusza. Tak dalej trzymać. A tuż przed przerwą z karnego wyrównał Marcin Roba, który ma blisko 20 lat więcej niż Muński. 3 minuty po wznowieniu gry Maciej Jankowski zdobył bramkę i tak zostało do końca. Piotr Ceweleban ze Śląska zastanawiał się, dlaczego jego zespół, mimo ponad 40 minut gry po straconym golu, nie potrafił wykorzystać choćby jednej sytuacji. Powinniśmy coś jeszcze strzelić w drugiej połówce, bo 48 dostajemy na 2-1, a później jeszcze mamy praktycznie całą połówkę i są te sytuacje z głowy, praktycznie dwie stuprocentowe sytuacje, ale jeżeli nie strzelamy, no to ciężko tu mówić o dobrym wyniku. Ciężko, rzeczywiście. To teraz będzie wynik Lech Poznań Korona Kielce 2-1 i to ty powiedziałeś, twoja interpretacja, że to było szczęśliwe zwycięstwo Lecha, bo Korona zasługiwała na więcej niż tylko honorowego gola. Zasługiwała na remis. Dwie bramki dla Lecha zdobył Duńczyk Christian Gytkier. Gola dla Korony strzelił Włoch Elia Soriano na kilka minut przed końcem, no i gościom nie starczyło już czasu na wyrównanie. Kuba Żubrowski z Korony stwierdził, że Kielczanie zasłużyli choćby na remis. Moim zdaniem ten mecz, gdyby zakończył się remisem, byłby bardziej sprawiedliwy wynik, ale liczy się, jak to się mówi kolokwialnie, to co w sieci. W Lechu mieliśmy tą piłkę dwa razy, my niestety tylko raz. Dziś dwa mecze. W Lubinie, tak jak wspominaliśmy, Zagłębie zremisowało 3-3 z Wisłą Płock. W Warszawie Legia gra z Wisłą Kraków. To spotkanie obserwuje Jan Kałucki. Czy wciąż Legia na prowadzeniu? Tak jest. Legia prowadzi 1-0, jest 19 minuta. Legia powinna już prowadzić 2, nawet 3-0. Kilka minut temu Noć dograł do Carlitosa, a ten bez przyjęcia strzelił na bramkę Mateusza Lisa, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Gol dla mistrzów Polski wyraźnie dodał Legii skrzydeł. Podopieczni Ricardo Sapinto podkreślali, że w czasie przerwy reprezentacyjnej pracowali w pocie czoła i tak mi się wydaje, że Wisła w tej chwili jest lekko sparaliżowana. Ten gol w drugiej minucie do Dominika Nodzia sprawił, że Biała Gwiazda jest sparaliżowana. Trochę te plany podopiecznych Macieja Stolarczyka się pokrzyżowały. Przed chwilą Wisła atakowała z rzutu rożnego, ale piłka przeleciała obok bramki Arkadiusza Malarza. Arkadiusza Malarza, który zastępuje kontuzjowanego Cieżniaka. Dzisiejszy mecz to 155. spotkanie Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Jak na razie akcja toczy się w środku pola. Jest 20 minuta. Legia 1, Wisła 0. Bardzo dziękujemy. Janek Kałucki będzie Państwu mówił, co się dzieje na stadionie przy Łazienkowskiej. My dodamy tylko, że na zakończenie tej kolejki jutro w Krakowie Krakowia podejmie Górnika Zabrze i tak będzie wyglądał komplet tej kolejki. Może dla kibiców Premier League, bo tacy na pewno też wśród naszych słuchaczy są. Everton remisuje 0-0 z Crystal Palace. Jest 63. minuta spotkania. A już za chwilę reakcja Zbigniewa Bońka na nie najlepsze wyniki naszego trenera Jerzego Brzęczka. I znowu będzie Jan Kałuski. Nie tylko przy Łazienkowskiej, ale też z trenerem Bońkiem. Nie trenerem, selekcjonerem. Nie selekcjonerem, z prezesem. Ale był i trenerem, i selekcjonerem. Jest prezesem teraz. Proszę Państwa, teraz rozmowa ze Zbigniewem Bońkiem o bardzo ważnej zmianie w szkoleniu młodych piłkarzy. Oto PZPN od przyszłego roku będzie prowadził program certyfikacji piłkarskich szkółek. To będzie taki znak jakości. PZPN będzie dawał złote, srebrne albo brązowe gwiazdki w zależności od tego, czy klub spełnia określone kryteria. Jan Kałucki rozmawiał właśnie na ten temat z prezesem Zbigniewem Bońkiem, no ale nie mógł wrócić do ubiegłotygodniowych meczów naszej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasza ekipa jako pierwsza została zdegradowana do dywizji B po porażkach z Portugalią i Włochami. Trener Jerzy Brzęczek twierdzi, że dla niego ważne są jednak eliminacje przyszłoroczne i chyba zaczyna dość mocno traktować testowo rozgrywki Ligi Narodów. Co Państwo na to? Czy to jest ten czas, to miejsce, żeby sprawdzać reprezentację i w ciągu kilku dni dawać 6 nowych piłkarzy? Bo taka była mniej więcej różnica w składzie. Ale mamy gola przy Łazienkowskiej. Przenieśmy się na chwilę. Janek Kałucki powinien być na miejscu. Janku, jaka sytuacja? Kto strzelił gola? Gol dla Legii, 23 minuta, a bramkę zdobył były zawodnik Wisły Kraków, czyli Carlitos. Piękne podanie po ziemi na skraj pola bramkowego i Hiszpan takim płaskim, ale mocnym strzałem pokonał Mateusza Lisa, któremu mógł się chyba trochę lepiej zachować przy tej interwencji. Piłka wturlała się pod pachą. W każdym razie Legia Warszawa 2, Wisła Kraków 0. Bardzo dziękujemy. Trzymamy rękę na pulsie, a robi to Janek Kałucki, który w tygodniu spytał właśnie prezesa Zbigniewa Bońka nie tylko o szkolenie, ale także o refleksję po przegranych reprezentacyjnych meczach. Panie prezesie, czy jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, to Polski Związek Piłki Nożnej zrobił duży krok do przodu, czy jest obrana metoda małych kroczków? PZPN jest bardzo potężną organizacją, dobrze zdefiniowaną, która prowadzi działalność na wielu frontach. Niestety publicznie jesteśmy oceniani z wyniku meczów reprezentacji, to jest wielki błąd, bo my mamy, że tak powiem, od początkowego szkolenia poukładaną całą logistykę do góry. Staramy się jeszcze pójść dalej, staramy się też pomóc szkółkom najniższym szczeblu, pozwolić im na to, żeby rosły, prawda, czyli dać im certyfikację, żeby wiedzieli, aha, dlaczego ja mam brązowy, a nie srebrny, bo nie masz tego, nie masz tego, ale jak będziesz miał, to będziesz może lepszy i staramy się tutaj pracować, natomiast efekty tego to już ja nie będę beneficjentem, tylko kto inny, bo to będzie za 8-9 lat, natomiast my też pracujemy na poziomie innym, myśmy wprowadzili 3 centralne ligi juniorów, wprowadziliśmy system dopingu do tego, żeby grali młodzi zawodnicy w polskich ligach, staramy się wszyscy razem coś robić, żeby był jakiś efekt, natomiast piłka jest tak ciężką grą, jest taka wielka rywalizacja, że różnie to wychodzi, przecież każdy z nas chciałby tylko i wyłącznie święcić triumfy i mówić, że wygrywamy na każdym szczeblu. Na swoich portalach społecznościowych Andrzej Wrona, siatkarz, powiedział, że zauważył następujący problem. Trenerzy nie mogą, tak jak jeszcze 20 lat temu, chodzić po szkołach i wyławiać talenty, bo nie pozwalają pracownicy placówek. Kiedyś od 5 do 7 we wszystkich szkołach się paliły światło, były tak zwane SKS-y. Dzisiaj nie ma SKS-ów. Dlaczego nie SKS-ów? Dzisiaj wszyscy żyją troszeczkę dla pieniędzy. Pieniądz ma inny kul. Dzisiaj nie płacą mi, to nie będę robił lekcji, wolę być w domu i tak dalej. Tak. Jak ktoś ma pasję, ktoś ma chęć, to idzie i na WF, idzie i na boisko szkolne i stara się zobaczyć, czy znajdzie kogoś, kto ma inną motorykę. To jest sprawa indywidualna. Kiedy tak rozmawiamy o szkoleniu, nie można odejść od ostatnich meczów reprezentacji Polski. Po tych spotkaniach widać, ile brakuje polskiemu piłkarzowi. No, powiem, no, w sporcie są też kategorie. Jak lepszy bokser trafi na słabszego boksera, to prawdopodobnie przegra przez knockout, prawda? Myśmy trafili na dwie lepsze drużyny i w teorii wcale nie musieliśmy przegrać, będąc zespołami słabszym w obydwu meczach, bo gdybyśmy popełnili błędów z Portugalią przy bramkach, albo byśmy byli bardziej skoncentrowani z Włochami w ostatnim minucie, to wynik byłby inny, ale to niczego by nie zmieniło. Po prostu czasami lepiej przegrać, a będziemy mieć lepsze wnioski, niż szczycić się remisem, na który się nie zasługiwało. Zastanawiam się tylko, czy po tych meczach znaków zapytania ubyło, czy przybyło? Zawsze są znaki zapytania. Kto nie ma znaków zapytania? Jak powie drużynę, która nie ma znaków zapytania? Nie ma takich drużyn, ale mam wrażenie, że w przypadku reprezentacji Polski tych znaków zapytania jest coraz więcej. Nie zgadzam się z pana teorią. Nie wiemy, jak ma wyglądać środek pola, jak powinien wyglądać atak, ustawienie bez klasycznych skrzydłowych. Mówi pan rzeczy, pan gdzieś słyszał, tak nie wygląda. Pan dam prosty przykład. Mamy dobrych napastników. Piszecie od rana do wieczora o Piątku, o Lewandowskim, o Miliku. I teraz tak, no trener miał prawo wypróbować dwóch napastników i cofniętego środkowego pomocnika. Natomiast problem taki, pewnie jakbyśmy w tych dwóch meczach, w tym systemie grali w środku pola z Jorginho, Verratim i Silvą, którzy byliby Polakami, to by się okazało, że to jest znakomity system. Natomiast ci akurat, którzy grali, pokazali, że nie są w stanie takiego systemu wytrzymać. Natomiast jakby trener nie sprawdził, to by nikt nie wiedział, czy warto, czy nie warto. Natomiast mówienie, czy ja mógł panu wyłonić kilku drużyn, które grają bez szerokich skrzydłowych i grają dobrze. Myśmy się do pewnego systemu przyzwyczaili i grając tylko tym systemem na pewno pokazujemy też naszą słabość, bo tak jak my studiujemy przeciwników, tak przeciwnicy studiują nas i trzeba mieć jakieś alternatywne wyjścia. Natomiast zawsze w życiu trzeba coś sprawdzić. Chodzi mi o to, że są dwie szkoły. Jedna mówi, że trzeba kombinować i poszukiwać nowego systemu dla reprezentacji Polski, a druga mówi, że z racji ograniczenia czasowego powinniśmy szlifować to, co najlepiej nam wychodzi i co funkcjonowało. A co funkcjonowało ostatnio? Walka i agresja w środku pola, wślizg, szybka kontra, dość prosta gra. Czy pan powie, tego nie wiem, na Mistrzostwach Świata nie wydaje mi się, żeby ta gra dość prosta funkcjonowała. No bo na Mistrzostwach Świata... A dlaczego się Mistrzostwach Świata nie wyszli z grupy? Dlaczego trener powiedział, że nie chce już trenować? No ja się, muszę panu powiedzieć, nie zgadzam się z pana teoriami. My, oczywiście, można różnie grać, natomiast trener ma prawo spróbować wiele różnych systemów gry, a na koniec, kiedy będziemy grali eliminację do Mistrzostw Europy, to wybierze na pewno taki, który jest dla drużyny najlepszy. Natomiast muszę powiedzieć, tak samo inni. Włosi wypróbowali inny system. Proszę wziąć pod uwagę, że Włosi nie grali środkowym napastnikiem, tylko grali trzema, można powiedzieć, skrzydłowymi w przodzie i też oni wybrali teorię taką, że trzeba coś spróbować. Dobrze im wyszło, bo byli lepsi i wygrali na koniec 94. minucie. Natomiast, no wie panu, ja panu nie zabraniam dorabiania teorii do wyniku meczu. Ja natomiast muszę na to inaczej patrzeć. Nie dorabiam, broń Boże. To... Tak wygląda, jakbyśmy, ja panu powiem, co by Grosicki zachował się jak Boniek przy trzeciej bramce z Belgią na Mistrzostwach Świata. Zamiast strzelać, by sobie puścił piłkę na prawo, by minął bramkarza, strzeliłby do pustej bramki, byśmy wygrali 1-0. No to byśmy powiedzieli, a to ciekawe, to... No, możemy sobie dopowiadać wiele różnych rzeczy, natomiast my mamy inną koncepcję. My też byśmy chcieli wygrywać, wiemy, jakie są braki, natomiast no, każdy człowiek inteligentny musi zawsze mieć jakąś możliwość wyjścia z trudnej sytuacji. A jeżeli będziemy mieli tylko jeden system gry, trener chciał spróbować, ma do tego pełne prawo. Może inaczej. Ja do wyników w Lidze Narodów nie przywiązywałem specjalnie dużej uwagi. Patrzyłem, czy uda się pomieścić Piątka i Lewandowskiego, czy uda się wykorzystać potencjał Zielińskiego, jak w środku pola będzie grał Klich, ze skrzydłami czy bez. Trener chciał wszystkiego spróbować i nie wiem, czy jesteśmy mądrzejsi. Trener ma prawo do pomysłów, jest nowym trenerem, ma prawo do pomysłów. Ja natomiast wielką wagę przygotowałem do wyniku, bo co wcale nie jest powiedziane, że jak się coś próbuje nowego, to trzeba przegrać. Można próbować coś nowego i starać się wygrać, to jest rzeczą normalną. Panie prezesie, a spadek do dywizji B boli? Nikt by nie chciał spadać. No będziemy grali kiedy? W 2020 roku na jesieni zagramy 4 mecze nie z Portugalią czy Włochami, tylko możemy zagrać z innymi drużynami o innej nazwie. No wiele to nie zmieniło, natomiast no, spadliśmy, nazwijmy to tak, bo przeciwnicy byli lepsi i tak jest sport, tak jest piłka. No, konsekwencji jakichś negatywnych wielkich nie ma. Tyle Zbigniew Boniek, konsekwencji negatywnych wielkich nie ma, ale żal, bo jednak spadamy do niższej dywizji. Proszę Państwa, już za chwilę goście, bo będziemy zastanawiali się, z jakimi szansami nasza reprezentacja piłkarska, tak. Może nie zdradzimy Adam Jaka. Dlaczego? Już mówiliśmy o tym. Am futbolu, już są przedstawiciele, potem powiemy dokładnie, kto do nas dotarł do studia, ale mogę Ci powiedzieć, że mierzą w złoto. A, no to dla nich. Miracle Worker, cudowny wojownik. Be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. A fool, I'd be loving. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. Ja zadedykowałem ten utwór naszym amp futbolistom, tłumacząc go, że to jest Miracle Worker jako wojownik. To jest jednak pracownik. Rozumiem, wiesz. Ale zapytanie o to, czy w ich szatni takie reggae się pojawia, powiedzieli, że nie, także Misiek, jesteś ostatnią nadzieją, że ta muzyka jeszcze ale się pojawi. Ale to zadaj pytanie, czy będą wojownikami, czy będą wyrobnikami na placu? Będziecie panowie wojownikami? No, myślę, że będziemy wojownikami, bo bez walki to nie ma niczego. Przede wszystkim trzeba zostawić serducho na boisku. Także na pewno to zrobimy i po każde zwycięstwo będziemy zmierzać w każdym meczu. Powiedział Kuba Popławski, bramkarz reprezentacji Jam Futbolu, a także mistrza Polski Glorii Warszawia. Gratulacje. Bo to całkiem niedawno. A jest z nami także Mateusz Widłak, prezes stowarzyszenia Am Futbol Polska. Mateusz, już od lat jesteś i rozkręcasz tę fantastyczną dyscyplinę. Powiedz tym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Am Futbol. Futbol to jest piłka nożna dla osób po amputacjach, osób z wadami kończyn. Mówiąc w skrócie, piłkarze z pola mają jedną nogę, grają o kulach, kopią tą jedną nogą piłkę. Bramkarze, tak jak Kuba, mają jedną rękę i nią bronią dostępu do bramki. Kuba, od kiedy jesteś w reprezentacji? No, ja w sumie pojawiłem się już na drugim zgrupowaniu, jakie było organizowane przez Amfutbol Polska. Potem miałem trochę przerwy, a tak na stałe już wróciłem, gdzieś od dwóch lat jestem. No i świetnie. Szykuje się wielka impreza. Chciałeś coś jeszcze mi chyba powiedzieć? Tak, bo ja chciałem powiedzieć, że poznałem chłopaków podczas imprez organizowanych przez Anię Dymną w Krakowie i byłem pod ogromnym wrażeniem. Oni poruszają się o kulach, od razu powiedzmy, ale to, co potrafią, jaką tak. technikę prezentują, jaki strzał, taki bez zapowiedzi. Naprawdę to Kuba przyzna jako bramkarz, że niektóre strzały są na poziomie no, zachwycającym. Przyznasz? Tak, jasne. Wydaje mi się, że czasem lepiej uderzają ode mnie nawet, chociaż ja o dwóch nogach się poruszam. Tak. No i kości trzeszczą. Trzeba przyznać, że to bywa ostro, prawda? Nikt nogi nie odstawia. Ilu zawodników gra w polu? Ile trwa mecz? Mecz trwa 2 razy 25 minut i gramy po 7 zawodników, boisko 60 na 40 metrów, więc stosunkowo duże, no ale to jest piłka nożna, ogląda się to świetnie, bo gra jest bardzo dynamiczna, tak jak mówicie. Tutaj w Krakowie spotkaliśmy się już kilka lat temu, więc teraz jesteśmy jeszcze lepsi, bo przecież w zeszłym roku zdobyliśmy medal Mistrzostw Europy i teraz jedziemy jako jeden z faworytów na te Mistrzostwa Świata, więc no ta gra chłopaków wygląda naprawdę super i warto ją śledzić. Mistrzostwa Świata w Meksyku, już po raz kolejny zagracie na Mistrzostwach Świata, pamiętam emocje niesamowite, tym razem też będą transmisje, o tym powiemy, natomiast kiedy patrzę na mecze grupowe, to przypomina mi się trochę sytuacja z Mistrzostw Świata w Rosji, no bo zobacz, Michał, zagramy z Kolumbią, z Japonią, no i tutaj tylko inny rywal będzie kolejny, to Kostaryka. No czy porównywalna to... do Ekwadoru, bardzo. Nie do Ekwadoru. A do Ekwadoru, to jeszcze Senegalu, dalej sięgnąłeś. Tak, rozumiem. Ja sięgnąłem do innych Mistrzostw Świata. Tak. Kuba, rywale trudni? Myślę, że trudni, bo ale trochę egzotyczni, tak? To gdzieś ta wiedza na temat tej piłki nożnej futbolowej Ameryki Południowej jest mało dostępna, chociaż nasz sztab szkoleniowy dotarł do materiałów wideo, także mamy przeanalizowane te drużyny i myślę, że pokażemy na boisku, że było to zrobione dobrze. Jak teraz wy się prezentujecie na tle reszty? Rosja broni tytułu Mistrza Świata. Czy Polacy? Wcześniej powiedziałem, że chcecie walczyć o złoto i to chyba nie jest przesada, Mateusz. No tak, właśnie Rosja, Mistrz Świata, taki naprawdę mocny, jak nie najmocniejszy, najmocniejsza drużyna na świecie i wystarczy powiedzieć, że miesiąc temu tutaj w Warszawie zremisowaliśmy z nimi 1-1. No nie lubię tak mówić, jak nie wygraliśmy, ale myślę, że byliśmy lepsi w tym meczu. Pierwsza połowa, gdzie no rzuciliśmy się na Rosjan, widać, że forma jest, więc jeżeli remisujemy z Mistrzem Świata, no to trzeba na mistrzostwach walczyć już o te najwyższe miejsca i tak liczę, że będzie. Grupa jest bardzo ciekawa, los tak chciał, że właśnie podobna do tej, z którą walczyła kadra na Wałki. To nie jest słaba grupa, bo wszystkie te drużyny mają ligi, są mocno rozwinięte, więc no, ale jesteśmy faworytami, byliśmy losowani z pierwszego koszyka, więc myślę, że pokażemy kawał dobrej piłki i wyjdziemy do fazy pucharowej. Faza pucharowa, czyli co, potem ćwierćfinał, półfinał i finał? Jak to wygląda? No jeszcze 1/8 finału, bo to są 24 drużyny, więc jest duża stawka, jest dużo silnych drużyn. No i walczymy o to, żeby w grupie wyjść z pierwszego miejsca, bo później jest to rozstawienie, które nam da teoretycznie słabszego rywala w 1/8, no i już tą lepszą drabinkę. Byliście kiedykolwiek tak daleko, aż w Meksyku? Byliśmy już w Meksyku. Właśnie 4 lata temu na Mistrzostwach Świata, tylko w innej, zupełnie w innej części Meksyku, więc jakby znamy to i tam nam poszło bardzo dobrze. Wtedy nie byliśmy faworytem, byliśmy czarnym koniem. Doszliśmy do półfinału, później pechowo 0-1 w półfinale, 0-1 w meczu o trzecie miejsce, więc jakby no to najgorsze miejsce, ale dla nas był to świetny wynik. A teraz już no drużyny na pewno inaczej podejdą do nas, bo już wiedzą, że my raczej mecze wygrywamy, a nie przegrywamy, gramy fajną piłkę, więc no raczej będą się nastawiać zupełnie inaczej, ale no wierzę, że tutaj Kuba zabezpieczy bramkę, a chłopaki z przodu coś strzelą. Tak jest. Kuba, czy, do przodu. Czy to jest taka drużyna, która jest bardzo związana ze sobą? No bo wiadomo, że towarzyszą wam pewne historie życiowe, często tragiczne, trudne. Czy to też jeszcze bardziej was wzmacnia i łączy w tym celu? Nie wiem, czy to akurat ma jakiś wpływ szczególnie na te nasze związki międzyludzkie. Natomiast atmosfera naprawdę w drużynie jest znakomita. Każdy za każdego wskoczyłby w ogień i to samo będziemy pokazywać na boisku. Świetnie. Czy wygracie zmianami hokejowymi? Tak, tak. Zmiany są lotne, więc jakby tutaj zawodnik może wrócić. No i to chyba musimy zaprosić na te nasze transmisje, bo będą dostępne w internecie, ale będzie można nas śledzić na portalu TVP Sport, na Facebooku, też na naszym Facebooku AmFootball Polska. Będzie polski komentarz, lecą tam z nami dziennikarze, więc to na pewno warto oglądać. I pierwszy mecz ten z Kolumbią już w niedzielę, za tydzień 28 października o godzinie 22, no bo różnica czasu, no tak. Ale myślę, że pora niezła do oglądania meczów, więc zapraszamy. Idealna. Potem 29, 23 Polska, Kostaryka, 30 października o 23 Polska, Japonia. Bardzo fajne jest to, że wspierają was też, wspominaliśmy o pierwszej reprezentacji, i Robert Lewandowski, który po części jest też waszym sponsorem, i Kamil Grosicki, i Łukasz Fabiański, także świetnie się to rozkręca, jesteśmy z wami, piłkarze inni są też z wami, także po złoty medal. Tak jest, dziękujemy. Tutaj Kuba no, zapoznał się dosyć blisko z Łukaszem Fabiańskim i gdzieś tam sam na łączach, więc myślę, że tak, Łukasz... Tak, jakieś rady, tak, od Łukasza? Tak, jakieś rady myślę, że mogę dostać, także na pewno to jest pomocne. Fajnie. Przyda się, tym bardziej, że Gloria Warszawia, mistrz Polski, zagra w Lidze Mistrzów. Tam takie drużyny jak Everton, który tak. Też obserwujemy w telewizji, także będzie się działo. Wam w futbolu dzieje się. Tak jest, dzieje się cały czas. Dzieje się. Dziękujemy. Do boju, bądźcie Miracle Warriors. Mateusz Widłak, prezes Stowarzyszenia AmFootball Polska, Kuba Popławski, bramkarz reprezentacji. Dziękuję. Czekamy na was po powrocie, z medalem czy bez, ale pewnie z medalem. Jeżeli państwo słyszeli w tle, tutaj też kibicki były. Jesteście jeszcze? Młode kibicki są. AmFootball, są. Kręcą się na krzesłach. Proszę państwa, już niebawem poczujemy sezon zimowy. Maciek Kot powie o tym, czy na co liczy w nowym sezonie. Throw it. To był oczywiście Sting, a teraz posłuchamy Maćka Kota, bo przecież za niespełna miesiąc startuje sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. I przygotowania polskiej drużyny są na ostatniej prostej. Zawodnicy, korzystając z wolnych dni, realizują swoje pasje. Na przykład startują, tak jak Maciej Kot, w rajdach samochodowych. Z Maćkiem na starcie 52. rajdu Żubrów nie tylko o skokach rozmawiał Kuba Niziński. Bardziej cię kręcą te nowe, czy te starsze? Patrząc Porsche, po prostu pewnie z 40-letnie, to jest wow. Myślę, że w każdym samochodzie jestem w stanie znaleźć coś pasjonującego, bo wiadomo, że te nowe samochody są szczególnie interesujące pod względem najnowszej technologii, tego jak sprawić, żeby zmaksymalizować te osiągi, a stare mają tą duszę, jak to się mówi. Może nie są tutaj najszybsze, ale chyba zbierają najwięcej uwagi, chociażby to zielone Porsche 911 stare, no to jest auto, którym bardzo chciałbym się przejechać i które jest po prostu też taką legendą motoryzacji. No właśnie Włosi tutaj przyjechali taką dużą grupą, oni zawsze przyjeżdżają tymi starymi samochodami, które robią ogromne wrażenie. Tak, robią ogromne wrażenie nie tylko te samochody, ale właśnie całe te załogi, bo to są już starsi ludzie, ale w których widać pasję do motoryzacji i do rajdów. I myślę, że to jest piękne w tej imprezie, że raz do roku wszyscy pasjonaci i ludzie związani z rajdami samochodowymi mogą się spotkać, powspominać, wrócić do czasów, kiedy startowali i po prostu po raz kolejny siąść za kółko i dobrze się bawić, bo to w tej imprezie chodzi. To jest najważniejsze, dla ciebie też najważniejsza jest tutaj zabawa. Chociaż w tamtym roku byłeś kierowcą, teraz cię przerzucono na prawy fotel. Świadoma decyzja. W zeszłym roku rzeczywiście tak się złożyło w ostatniej chwili, że pojechałem jako kierowca, co prawda samochodem zupełnie niezwiązanym z rajdami, bo było to BMW. Dobrze się bawiliśmy, spędziłem czas z Agnieszką, ze swoją dziewczyną jako pilotem, jest to też coś fajnego. W tym roku w innym wydaniu jako pilot i myślę, że to też jest fajne wyzwanie, troszkę inne, bo mniej, można powiedzieć, fizyczne, sprawnościowe, bardziej intelektualne, bo jednak będę odpowiedzialny za pilnowanie czasu, za opis trasy, także jest to też ciekawe, zawsze mnie to interesowało, dlatego... Czym jedziecie? Jedziemy samochodem Mitsubishi Lancer Evo 9 w takiej fajnej specyfikacji rajdowej z klatką. Termin rajdu Żubrów dla ciebie to jest taki ciężki. Pamiętam w tamtym roku prosiłeś organizatorów, żeby cię wypuścili później, bo Stefan Horngacher zrobił trening i musiałeś być na tym treningu. Musiałem startować jako ostatni, ponieważ przed startem miałem trening. I w tym roku na szczęście ten program treningowy ruszył się nieco inaczej i wczoraj miałem taki dosyć ciężki trening na siłowni, ale... Weekend mam wolny, dlatego byłem w stanie tutaj wystartować, ale wiadomo, że jest to sposób bardziej na taki relaks umysłowy. No i też właśnie taki, to jest ostatni moment, żeby cokolwiek zrobić poza skokami. Później wiem, że dojeżdżam do mety, już mam miesiąc do już skoki. Tych zawodów. Chociaż nie, za tydzień są Mistrzostwa Polski. Tak, w przyszłym tygodniu w sobotę mam Mistrzostwa Polski w Zakopanem, już na torach lodowych, co jest ciekawostką, bo to pierwszy raz w historii będzie taka sytuacja. No i to jest już taki chyba przedsmak tej zimowej rywalizacji. Wiadomo, że jeszcze do zimy niecały miesiąc, licząc od dzisiaj, ale już wiadomo, że każdy czuje, że to się zbliża, szczególnie w taką pogodę. Odlicza te dni i myślę, że to będzie taki fajny sprawdzian dla nas już przed zbliżającym się sezonem. Głodni jesteście już skakania o punkty? Myślę, że tak, ja na pewno. Myślę, że każdy jest przede wszystkim w 100% zmotywowany i gotowy do działań, bo w końcu po to każdy z nas wylewa siódme poty na siłowni i później daje siebie wszystko na skoczni, żeby startować w zawodach. Nikt nie robi tego tylko dlatego, żeby trenować. Chodzi o to, żeby później startować w zawodach i osiągać sukcesy, więc każdy jest już głodny tych pierwszych startów. To trzeci okres taki przygotowawczy, ten letni ze Stefanem Horngacherem, on się różnił od tych poprzednich? Nieznacznie. Wiadomo, że jeżeli coś funkcjonuje, fajnie działa, to nie należy tego zmieniać. Tu potrzebne były tylko drobne zmiany, takie kosmetyczne, bardziej ulepszenie czegoś, co można było, nie na zasadzie szukania na siłę i zmian na siłę. Bardziej chodziło o to, że pewne rzeczy nie były możliwe do wprowadzenia w ciągu jednego roku. W drugim roku pewne rzeczy udoskonaliliśmy, a teraz przede wszystkim też mieliśmy raz środki finansowe uruchomione akurat na pewne rzeczy, które chcieliśmy wprowadzić wcześniej i dwa też mieliśmy pomoc ludzi związanych z daną branżą, jeśli można tak powiedzieć. To oczywiście szukamy w sprzęcie, ale szukamy też w metodach treningowych, w lepszej analizie tych treningów i myślę, że tutaj zrobiliśmy duży krok do przodu i mam nadzieję, że będzie to widać w zimie. Mistrzostwa świata w Austrii, więc tutaj należy się spodziewać wielu kibiców. Do Zefeld, do Innsbrucka, bo to w Innsbrucku będą zawody na dużej skoczni. Nie jest aż tak daleko z Polski. Mamy nadzieję, że polscy kibice jak zwykle licznie stawią się pod skocznią, ale myślę, że też bardzo dużo będzie kibiców rzeczywiście z Austrii, bo to też domowe zawody Gregora Schienzauera, który gdzieś odgraża się teraz, że mocno szykuje się na te zawody, że wróci i myślę, że przede wszystkim będzie wspaniała rywalizacja na najwyższym poziomie i myślę, że stadion wypełni się po brzegi, także już w tej chwili serdecznie zapraszam, a my oczywiście... Ale wcześniej zapraszamy oczywiście do Wisły, bo tam się zaczyna Puchar Świata. Tak jak w zeszłym roku w Wiśle zaczynamy prologiem. Śnieg jest już w tej chwili produkowany, także myślę, że ten zapas czasowy jest odpowiedni w razie jakiejś złej pogody i miejmy nadzieję, że przede wszystkim pogoda dopisze, bo to jest chyba najważniejsze teraz w najbliższym czasie, żeby nie przeszkodziła nam w przygotowaniach i nie przeszkodziła pracownikom w Wiśle, którzy ciężko pracują na to, żeby pokryć skocznie śniegiem, przygotować tory i żeby wszystko było przygotowane odpowiednio i na czas. To Maciej Kot, jeden z naszych muszkieterów na skoczni. Zobaczymy, może to będzie sezon, który będzie należał do Maćka. Trzecia strona medalu. Za oceanem wystartowała koszykarska liga NBA. Szczególnie byliśmy ciekawi, jak w meczach inauguracyjnych w nowym klubie Los Angeles Clippers wypadnie nasz Marcin Gortat. O tym wszystkim w relacji naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. W ostatnich latach drużyna LA Clippers należała do czołowych w lidze. Zespołu odeszli jednak m.in. Blake Griffin czy Chris Paul. Jeszcze przed sezonem amerykańskie media były zgodne, że awans do playoffów dla zespołu z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych nie będzie prostą sprawą. To dla Marcina Gortata pewna nowość, gdyż w ostatnich latach w barwach Washington Wizards z jednym wyjątkiem regularnie grał w drugiej części rozgrywek. Na inaugurację Clippers przegrali z Denver Nuggets 98-107. Dla Gortata rozpoczął się w taki sposób 12 sezon w karierze jego występu w NBA. W tym pojedynku nasz koszykarz wypadł przeciętnie w ciągu 18 minut gry. Polak uzyskał 6 punktów, do tego dołożył 6 zbiórek i 2 asysty. Tak samo długo na parkiecie przebywał jego zmiennik Serb Boban Marjanović. On z kolei zanotował 18 oczek, do tego dołożył 8 zbiórek. Polak cytowany przez media podkreślał, że potrzebuje jeszcze trochę więcej czasu, zanim z nowym zespołem złapie chemię. To około 20-30 spotkań. Gortat dodaje, że proces grania wymaga cierpliwości. Zdecydowanie lepiej było w drugim pojedynku przeciwko Oklahomie, wygranym przez Clippers 108-92. Marcin Gortat był najlepiej zbierającym graczem w drużynie. Uzyskał 12 zbiórek, do tego dołożył 4 punkty. Z 5 rzutów na kosz trafił 2. W tym pojedynku Serb Marjanović, z którym przypominam rywalizuje Gortat, zanotował 13 oczek i 5 zbiórek. Trener drużyny z miasta Anioł, Doug Rivers, chwalił swoich zawodników właśnie za dobre zbieranie piłki pod tablicami zarówno przeciwnik, jak i własną. Oklahoma jest bardzo wymagającym zespołem. Ma w swoich szeregach koszykarzy grających świetnie indywidualnie. Dlatego z przyjemnością patrzyłem na to, jak moi podopieczni grają w obronie, ale przede wszystkim lepiej pod względem zbiórek. Podkreślał Rivers. Dziś o północy czasu polskiego Clippers zagrają z Houston Rockets, naszpikowanym gwiazdami jednym z faworytów do mistrzostwa. Walczymy o wygraną, musimy zrozumieć filozofię gry Houston i zrealizować nasz cel. Podsumował Doug Rivers ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi, a teraz przegląd lig. Zaczniemy od Warszawy. Halo, Jan Kałucki. Legia Warszawa prowadzi 2-0 z Wisłą Kraków. Wisła starała się odpowiedzieć, ale na razie niewiele z tego wynika. Drużyna z Warszawy pod kątem fizycznym wyprzedza Wisłę o kilka długości boisk. Nie wiem, jak pracowali podopieczni Ricardo Sapinto w czasie przerwy reprezentacyjnej, ale te komentarze o pracy w pocie czoła to nie były czcze gadanie. Piłkarze są już w szatni, czekamy na drugą połowę. Wisła, Legia Wisła 2-0. Dziękujemy, mówił Jan Kałucki, a już teraz ligi zagraniczne. Zaczynamy od Anglii. To był wyszarpany remis. Chelsea w ostatniej chwili uratowała go w meczu z United. Powrót Jose na stare śmieci nie jest do końca udany, choć to jego ekipa była nieco lepsza. Byliśmy lepsi, nawet w pierwszej odsłonie, gdy przegrywaliśmy 0-1 i nie stwarzaliśmy sytuacji, ale taktycznie kontrolowaliśmy mecz. Portugalczyk miał żal do kibiców Chelsea, że nie przywitali go szczególnie ciepło, pokazywał im na palcach liczbę 3, bo tyle razy zdobywał w południowym Londynie tytuł. Do tego trzeba go było odciągać, gdy po decydującym golu asystent trenera Sariego sprowokował Portugalczyka. Obyło się bez bójki, a winę Chelsea wzięła na siebie. Był bardzo nieuprzejmy, ale trener Sari zajął się sytuacją, od razu przeprosił. Potem jeszcze przeprosił sam asystent. Przyjąłem przeprosiny. Dla mnie to zamyka sprawę. Tymczasem w City wszystko zgodnie z planem. Niesamowite bramki, piękne, piękne. Dobry mecz po takiej długiej przerwie. Ekipa Guardioli wygrywa z Burnley 5-0. Do Manchesteru wrócił Joe Hart. Ciepło przywitany przez kibiców, ale na boisku sentymentów nie było. Było za to 10. zwycięstwo City 5 lub więcej bramkami za czasów Pepa. A w kąciku dziwacznych statystyk dziś następująca. W meczach rozpoczynających się o 15 w sobotę City jest niepokonane w ostatnich 34 spotkaniach. Nikt inny w historii tego nie osiągnął. Presję dalej wywiera Liverpool, pokonuje Huddersfield 1-0 po bramce Salaha i dobrym występie Lallana. Cały czas trenerzy mówili nam, nie lekceważcie rywala, oni są lepsi niż mogłaby to sugerować ich pozycja w tabeli. I to prawda, był słupek, mieli okazję, stwarzali dobry pressing. Czasem tak jak dziś nie masz dobrego dnia, ale ważne, żeby i w takich momentach nie tracić punktów. Dodajmy jednak, że czerwonym nie było wcale łatwo. Huddersfield walczyło oddzielnie, a bez Keity i Mane spadła skuteczność podań u czerwonych. 111 nieudanych to rekord sezonu. A na koniec sprawdzamy, co tam u Łukasza Fabiańskiego. Mimo solidnego występu West Ham przegrywa w derbach Londynu ze Spurs. Mamy przerwę w regeneracji młotów, wyrokuje BBC. Ostatnio passa 4 zwycięstw przerwała przecież porażka z Brighton. Młoty na 15 miejscu w tabeli, strefa spadkowa zaczyna się od 18 pozycji, ale różnice punktowe niewielkie. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Dzisiaj Everton Crystal Palace 2-0, a teraz Bundesliga. Ósma kolejka niemieckiej Bundesligi szczęśliwa dla Bayernu Monachium. Bawarczycy w końcu się przełamali i zdobyli 3 punkty po serii 3 spotkań bez zwycięstwa. Przełamał się także Robert Lewandowski. Napastnik strzelił Wolfsburgowi 2 gole i zaliczył asystę. Trafił do bramki przeciwnika po raz pierwszy od blisko miesiąca. Bayern wygrał w Wolfsburgu 3-1. Oprócz Lewandowskiego strzelał także James Rodriguez, który tak tłumaczył, być może już miniony, kryzys. W ciągu długiego sezonu takie serie zawsze się zdarzają. Są bardzo słabe mecze i są te naprawdę dobre. Wszystko co złe jest już za nami. Teraz idzie coś dobrego. Mam nadzieję, że to zwycięstwo da nam dużo siły i nas wzmocni. Myślę, że będzie dobrze. Z mniej optymistycznych wiadomości w kadrze meczowej Wilków znów zabrakło Jakuba Błaszczykowskiego. Po kryzysie o odzyskanie przez Bayern pozycji lidera nie będzie jednak łatwo. Czwarty mecz z rzędu wygrała bowiem Borussia Dortmund, która pokonała na wyjeździe Stuttgart aż 4-0. Wynik otworzył niesamowity, młodziutki angielski skrzydłowy Jadon Sancho. Dostałem szansę w tak młodym wieku, dlatego chcę podziękować drużynie i całej mojej rodzinie za ten wspaniały start. Na 2-0 podwyższył Marco Reus, któremu asystował Łukasz Piszczek. Po chwili było już 3-0 po golu skutecznego do bólu Paco Alcacera. On znowu strzelił, nie będzie mi przeszkadzało, jeśli się nie zatrzyma. Pracuje bardzo dużo dla drużyny i jest skoncentrowany na celu. Łatwo zobaczyć, jak odpowiedzialnie zachowuje się na boisku. Inaczej nie byłby tak skuteczny jak teraz. To sprawia mu wiele radości, ciężka praca i trafianie do bramki. Mówił Marco Reus. Wynik ustalił Maksymilian Filip, który w końcu zdobył długo wyczekiwaną pierwszą bramkę dla BVB. Przed Bayernem w tabeli jest także Werder Brema, który w Gelsenkirchen pokonał Schalke 2-0 po 2 golach Maksymiliana Eggesteina. Werder, podobnie jak Borussia, wygrał 4 z ostatnich 5 spotkań, a Schalke, aktualny wicemistrz Niemiec, przed przerwą na reprezentację zaczęło w końcu grać obiecująco, ale znów przegrało. Już po raz 6 w sezonie i pozostało w strefie spadkowej. Oprócz Borussii Dortmund jedynym zespołem, który może pochwalić się serią meczów bez porażki, jest RB Lipsk. Ostatnio piłkarze Ralfa Rangnika wbili aż 6 bramek i chyba się wystrzelali, bo tym razem tylko bezbramkowo zremisowali z Augsburgiem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz już Genoa Juventus. Francesco! Mecz w Turynie anonsowano jako pojedynek dwóch super snajperów, Cristiano Ronaldo i naszego Krzysztofa Piątka. Gazeta dello Sport podała wszelkie możliwe statystyki tego sezonu. Ile oddali strzałów i skąd, ile nogą, a ile głową. Wyszło na to, że Ronaldo strzela częściej, za to Piątek częściej trafia do siatki. Włoskie media i fachowcy podkreślali przed meczem, że będzie to pierwszy poważny egzamin Polaka w Serie A, bo dotychczas rywale Genui nie byli zbyt wymagający. Skończyło się tak, że wczoraj Ronaldo bramkę strzelił, a Piątek po raz pierwszy w tym sezonie nie. Jednak dzisiejsza La Gazzetta, podobnie jak wczoraj sprawozdawcy, podkreśla, że Piątek w meczu z Juve egzamin zdał. Dostał notę 6, czyli nieźle. Za to trener Juve, Massimiliano Allegri, po meczu nie krył rozczarowania.